Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn afgelopen avond binnen een half uur tijd 2 explosies geweest. Rond 22:30 werd een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. Een getuige spreekt van een zwaar explosief. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Premier Trudeau van Canada zegt dat India mogelijk betrokken is geweest bij de moord op een Sikh-leider in zijn land afgelopen juni. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten onderzoeken of agenten van de Indiaanse regering betrokken waren. Als het zo is, dan is dat een extreem ernstige kwestie, zei Trudeau. India beschouwt de Sikh-leider als een terrorist, omdat hij deel uitmaakt van een beweging die strijdt voor een eigen staat voor de Sikhs in India. Gelderland laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de Koning John Berends en een aantal medewerkers. Dat gebeurt op verzoek van Berends zelf en Provinciale Staten, die bijeen waren naar een artikel in de Gelderlander afgelopen vrijdag. Daarin spraken verschillende ambtenaren onder meer van woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. Berends zei vanavond opnieuw dat hij zich niet herkent in het artikel, maar bood wel zijn excuus aan. Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen werken niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoeksbureaus Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Volgens schattingen komt bij 25% tot 33% van de faillissementen fraude voor. Curatoren moeten daar onderzoek naar doen, maar de FIOD en het OM pikken hun signalen nauwelijks op, zeggen de onderzoekers. Het weer tot besluit, de buien trekken geleidelijk weg en de wind neemt in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. De ochtend begint droog met geregeld zon. 'S Middags gaat het in het noordwesten regenen en langs de kust komen dan zware windstoten voor. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vrouwen mogen minder dan mannen, minder buiten de lijntjes kleuren, minder ruimte voor zichzelf opeisen. Ik snijd thema's aan als de vrouwelijke seksualiteit. Ik ben een vrouw en een seksueel wezen, dus dat is niet zo vreemd. Allebei mijn ouders zijn dood, dus de rol van dochter kan ik eigenlijk wegstrepen. Als ik iets heb geleerd, is dat niets in het leven gaat zoals je denkt dat het zal gaan. Dit is de hartslag van Helene van Rooyen, schrijver die weet wat scoort, gezien haar bestsellers De Gelukkige Huisvrouw, Godin van de Jacht, De Ontsnapping, De Mannentester. En haar nieuwste roman heet Juice, over de juice-kanalen die bekende Nederlanders kwetsbaarder maken dan ooit. Als BN'er kun je dan 2 strategieën toepassen. Of je gaat nog meer je best doen om je privéleven te verbergen, of je gooit zelf alles in de openbaarheid, zodat er niets meer te halen valt. De methode van Rooyen, want we mogen alles van haar weten. Met wie ze seks heeft, hoe vaak ze seks heeft, wat voor seks ze heeft en hoe haar bebloede tampon eruit ziet. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Helene, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja. Is dat inderdaad jouw strategie? Het is wel altijd zo geweest dat ik heel veel deel. En dat is niet pas gebeurd nadat de juice-kanalen in opkomst kwamen. En het grappige is dat er toch natuurlijk nog altijd dingen zijn die ik niet deel. Mensen denken, jij deelt alles, maar dat is niet waar. En het is natuurlijk ook een bepaald dingen die ik wil delen, daar wil ik meestal wel iets mee zeggen. Of ik heb er zelf gewoon lol in om het te delen. Dat is ook vaak het geval. Dat ik gewoon iets zo leuk vind dat ik het wil delen. Maar de grens? De grens ligt altijd buiten mezelf in die zin. Als het gaat om kleinkinderen, kinderen of andere mensen, weet je wel, dan vraag ik altijd wel toestemming of ik iets van ze mag delen. Dat doe ik nooit ongevraagd. Dus daar ligt de grens. En voor mezelf, ja, die is nooit bepaald. dat bepaal ik per dag. Want zijn er dingen waar je je voor schaamt? Ja, maar dat zijn denk ik meer gewoon... Ja, gewoon kleine menselijke dingen, weet je wel, scheten laten. Dat soort dingen, weet je wel, gewoon van ongemakkelijke dingen. Maar het zijn niet dingen die me echt, ja... Nee, ik heb dat niet zo. Ja, natuurlijk wel een soort van, ik snap best wel dat dingen soms... dat je je soms zou moeten schamen voor dingen. Maar ik probeer daar wel ook altijd overheen te stappen. Want omdat ik altijd weet, als je iets... Iedereen heeft hetzelfde als jij, weet je wel. Er is nooit iets unieks. Je moet nooit denken dat je uniek bent of dat jij iets doet of denkt wat nog nooit iemand heeft gedaan of gedacht. Als je met zoveel miljard mensen op een planeet bent, dan weet je dat je nooit de enige bent. Dus daarom is schaamte een beetje iets. Ja, je schaamt je als je echt iets slechts hebt gedaan. Dus als ik iemand echt slecht heb... iemand heb benadeeld of iets lelijks heb gedaan. Ja, daar, dat soort gedrag, daar schaam ik me wel voor. Maar dat probeer ik natuurlijk ook zo min mogelijk te doen. Ja. Hoe vaak komt dat wel voor? Of wat is de laatste keer dat je dat hebt gehad? Jeetje. Weet ik niet. Nou ja, kijk, ik ben heel erg telefoonverslaafd. Dus ik zit heel vaak op mijn telefoon en mijn vriend ergert zich daar helemaal kapot aan. En elke keer beloof ik weer, nee, ik ga minder op mijn telefoon. En elke keer doe ik dat toch niet. Dus daar schaam ik me wel voor. Voor die verslaving schaam ik me wel een beetje, ja. Omdat ik dat is echt heel sterk. En waar besteed je de meeste tijd aan dan, op je telefoon? Ja, ik ben in de fuik gezwommen, waar iedereen in is gezwommen. Van de social media en nieuws en WhatsApp. En weet je wel, ik heb met zoveel mensen WhatsApp-gesprekken openstaan. Gewoon met mijn dochter eigenlijk, permanent. Met mijn zoon heb ik veel, met mijn family heb ik groeps-apps, weet je wel. En dan, ja, daar gaat echt heel veel tijd in zitten. Die gesprekken gaan altijd maar door. En als je dan eenmaal hebt met elkaar, dan ga je ook maar door. Dus dat kost heel veel tijd. Ja. En dat, ja, mijn vriend heeft dat veel minder. En die denkt echt, wat ben je aan het doen? En waarom moet dat nu? En we zitten nu samen, lopen we door het bos of we lopen op de hei. Het is niet interessant. Dat is wel een, dat is wel erg. Je boek A Juice, net verschenen. Even voor de, stel er zijn luisteraars die nog niet weten wat een Juice-kanaal is. Ja, maar die zijn er hoor. Er zijn ook nog heel veel mensen die niet eens weten dat het boek er is. Nee, een Juice-kanaal, zeker voor oudere lezers, ja, dat is zeg maar de nieuwe vorm van roddeljournalistiek. Dat zijn kanalen op social media dus, of op YouTube of Instagram. En die openbaren allemaal privé geven gegevens van mensen. Dus als mensen... Als ze zeggen dat mensen alles wat zij binnenkrijgen over bekende mensen of publieke figuren, dat sturen ze eigenlijk één op één door. Ja. Dus ze vertellen of mensen vreemd gaan, of dat ze vreemd gaan, met wie ze vreemd gaan. Ze zeggen dat ze liegen. Ze zeggen, ja, dat ze echt, als iemand dus kwaad wil, en iemand, dan kan je heel makkelijk iets sturen naar zo'n Juice-kanaal, want dat wordt meteen doorgegeven. En ja, verteld. Want dat is belangrijk om te melden ook. Ja. Het werkt met spionnen. Speurders, noem jij ze in je boek. Ja, speurneuzen noem ik ze. Ja, spionnen, dat zijn mensen die dus gevoelige informatie over andere mensen doorsturen naar die kanalen. En die worden dan geopenbaard. En dat eigenlijk vind ik dat bijna nog kwalijker dan die kanalen zelf. Omdat het lijkt me vreselijk als je niet je buren of je familie of wie dan ook kunt vertrouwen. Dat ze allemaal, ja, ook soms brieven, filmpjes, foto's. Je hebt gehad zangers die bijvoorbeeld... Een zanger die met een fan naar een hotel gaat. Ja, dat is al zo oud als de mensheid. Zangers en fans, ja. Zangers en groepies. En die fan die dan die zanger gaat filmen terwijl die slaapt. En spraakberichten doorstuurt en foto's maakt. En dat wordt dan allemaal gepubliceerd. Ja, want jij bent voor je boek, ben je daar ingedoken eigenlijk, ja, in die wereld. Ja. Je hebt het onderzocht. Moet ik me dan voorstellen dat je vooral naar Yvonne Kolderweij hebt gekeken? Zij is de Juice-koningin. Ja, zij, maar ik heb ook anderen gevolgd. Ja, ik heb het allemaal gevolgd, überhaupt het nieuws daarover en ontwikkeling daarvan. En de voornaamste oorzaak is eigenlijk, ja, ik ben journalist van oorsprong. Ik heb zoveel journalistiek gedaan, dus ik ben ook begonnen als journalist. Ik doe ook voor mijn boeken ook sowieso altijd veel journalistiek onderzoek, omdat ik wil dat het klopt. Dus ik ben dat allemaal gaan volgen. En wat viel je op? Bijvoorbeeld, nou laat ik specifieker, wat zouden de mensen bewegen om die informatie in te sturen? Ja, die mensen heb ik niet gesproken, maar het moet een soort combinatie zijn van een soort macht. Of je hebt macht over iemand, want jij deelt iets waarvan je zeker weet dat diegene dat niet wil, dat gedeeld wordt. Een soort kick geeft het dan, dat het roddelkanaal in kwestie jouw informatie doorstuurt en dat die dan ineens echt openbaar is. En het is altijd anoniem, dus jij blijft altijd buitenschot. Het is een veilige manier van een soort kick halen. Zoiets moet het zijn. En vaak een soort, er zit ook altijd een soort moraal achter van, oh, dat hoort diegene niet te doen. Dus ik ga diegene verraden. Ja. Dus een soort moraalpolitie is het. Ja. En vervolgens iemand eigenlijk aan de schandpaal nagelen. Aan de schandpaal nagelen, ja. En bij voorkeur op het moment dat diegene iets leuks te delen heeft of iets leuks meemaakt, bijvoorbeeld op een huwelijk of een trouwdag of een verloving of iets, dat er iets moois gebeurt in het leven van diegene, dan is diegene in het nieuws en dan is het extra leuk om hele lelijke dingen te delen daarover. Ja. Blijkbaar vinden zoveel mensen toch wel heel fijn om het besef dat het met de BN'ers niet goed gaat. Ja, het gekke is natuurlijk, toen de social media in opkomst kwamen, dachten de meeste BN'ers, zowel nationaal als internationaal volgens mij, van oh, dit is mooi. Nu heb ik mijn eigen platform, mijn eigen pagina, mijn eigen Instagram of Facebook of wat het dan ook was. Hives hebben we ook nog gehad. En daar kan ik delen wat ik wil delen. En daar kan niemand tussen komen. Niemand kan mijn woorden verdraaien of wat dan ook. Ik kan het brengen zoals ik het wil brengen. Maar het heeft zichzelf enorm in zijn staart gebeten. Want juist doordat we meer zijn gaan delen uit onszelf, of we, de bekende mensen, is dat rollen veel harder geworden en veel meer toegenomen. Veel meer mensen zijn daarop gaan reageren. En daar is ook al heel veel online haat door ontstaan, die in het algemeen en enorm is toegenomen. Dus het heeft een heel gek effect gehad. Eigenlijk precies contra van wat je zou hopen. Want heeft het ook een positieve kant? Die juice-kanalen? Ja. Nou, ik heb geen positieve kant eraan kunnen ontdekken. Nee, ik vind het laat ons op zijn lelijkst zien. Dat vind ik wel. Zowel dus inderdaad de spionnen en de speurneuzen en de mensen die dat nieuws brengen. En de mensen die zich daarover verkneukelen. Van ha, ha, ha. Ja, dat laat niet de mooie kant zien. Tuurlijk, als iemand inderdaad een misdrijf begaat, daar hebben we een systeem voor. Je kunt iemand aangeven bij de politie. Je kunt aangifte te doen als jou iets overkomt. Daar hebben we een democratie voor en een rechtssysteem. Dat is allemaal heel goed geregeld. Dus daarvoor hebben we ze niet nodig. Het is niet dat er dingen aan het licht worden gebracht, ja, die we nog niet wisten. Het is ook eigenlijk steeds hetzelfde. Van, oh, ze gaan vreemd. Oh, ze zijn hypocriet. Oh, weet je wel. Oh, Dat is het, hè? Het gaat vooral over het privéleven. Ja. Want als het nou zou gaan over van, nou, die fraudeert of die, een verkrachting is natuurlijk alweer wel fraude strafbaar. Inderdaad. Ja, maar fraude kan je ook gewoon aangeven. Weet je wel, daar heb je ook niet een juice kanaal van. Nee, het is heel erg moraliserend. En voortdurend iemand zijn privacy schenden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Helene van Rooyen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Al met al is Juice een zeldzaamheid. Een kritisch en vermakelijk boek over de tijdgeest, geschreven door iemand die daar niet alleen de belachelijkheid van inziet, maar die de tijd ook aanvoelt. En juist daardoor precies weet waar de ruimte zit voor spot en kritiek. Aandachtshoeren die voor altijd aan elkaar vastzitten. L1 van Rooyen en Rob Ootkerk. Eigenlijk zou het verplichte kost op eind middelbaar onderwijs moeten zijn. Krijgen ze gelijk expliciete seksuele voorlichting. Ik zag net iemand met het grote Helene van Rooyen zomerboek. Nederland gaat kapot. Als je zoveel vindt van Juice, is het behoorlijk triest mee te willen liften op het succes van Juice. Van Rooyen beschrijft de situaties beeldend en heeft zich duidelijk uitgeleefd op de karakteristieke personages. #Helene van Rooyen. Hoe ben je als het gaat om kritiek? Je ontwikkelt wel een dikke huid in de loop der jaren. Het jammere is dat volgens mij is het menselijk lichaam echt zo ingesteld op zeg maar, negatieve prikkels komen harder binnen dan positieve prikkels. Dus je kunt 1000 complimentjes krijgen. En echt, de complimenten doen me altijd verrassend weinig. Te weinig eigenlijk. Denk je, het zal wel. Tuurlijk. Ja, en negatieve dingen gaan wel, die steken harder. Ik denk dat het een soort biologisch overlevingsding is. Je moet weten waar de vijand is. Daar moet je voor oppassen. Dus dat moet je goed onthouden. Waar zit jouw vijand als schrijver? Dat is natuurlijk. Schrijven is in dat opzicht heel veilig. Althans, je waant je veilig op het moment dat je schrijft. En je moet dan ook niet gaan nadenken over wie of wat je eventuele vijanden zijn. Het is pas op het moment dat het naar buiten komt, dan ga je merken hoe mensen erop gaan reageren. Maar dan is het al te laat, want dan is het al gedrukt en ligt in de winkels. Dus gelukkig kan je dan niet meer bedenken van moet ik dit nou wel doen? Want ik kwam wel in veel interviews tegen van ook wel een soort frustratie van dat je lang niet bent gezien als schrijver. Dat even heeft geduurd. Als serieuze schrijver. Begin, we zijn nu wel 23 jaar verder. Ja, in het begin, nee, zeker niet. Dat is ook heel grappig hoe er een soort kentering is gekomen op een gegeven moment van, oh ja, ze kunnen er toch niet helemaal om haar heen, zeg maar. Dat duurde gewoon even. Maar hoe kwam die kentering, denk je? Ja, het is ook gewoon een kwestie van volhouden. ja, zolang je blijft schrijven en blijft produceren en ook dingen maken. Weet je, ik heb ook een film gemaakt. Ik heb een selfie-tentoonstelling gemaakt. Selfmade. Ik heb allerlei dingen gedaan. Ik ben niet alleen maar boeken blijven schrijven. Dus dat helpt, denk ik, ook. En ja, gewoon stug doorgaan en je er niks van aantrekken. En goede verkoop helpt natuurlijk ook. Maar het kan wel wezen. Ja. Als in mijn boeken. Kijk, als je en slechte recensies hebt en je verkoopt niet. Dan wordt. Ik vind het heel knap als je dan door kunt schrijven. Want dat zou ik niet kunnen. Dan is het voor mij wel. Dat heeft gewoon geen zin. Nee, ik schrijf niet voor een. Nee, dat schrijf niet voor mezelf. Ik schrijf echt wel voor een publiek. En nu is het krankzinnige met Juice. Ja, ik zit hier op een soort roze wolk. Want. Ik heb en goede recensies en goede verkoop. Dat heb ik echt in 23 jaar niet meegemaakt. Ja, waar ik het bij had was, het doet zozeer, de film over mijn moeder. Die had en goede recensies en hij trok heel veel publiek. Maar toen dacht ik natuurlijk, nou ja, dit is een film. Mijn core business is schrijven. Hoe dan? Ik maak een film en dan krijg ik ineens wel goede recensies. Dus dat was. Maar goed, ik heb er nooit heel veel van aangetrokken. Het is alleen meer. Ja, dit is heel grappig. Oké. Maar het was met Gelukkige Huisvrouw al heel raar. Want dat werd dus in de Nederlandse pers zeg maar verguisd. Van nou, dat was slecht. Maar het werd vertaald in het buitenland, in Duits en Engels. En de vertaalrechten werden goed verkocht. En daar kreeg ik hele goede recensies. Maar die waren pas veel later, omdat het boek toen al vertaald was. Dus het duurde even voor het daar dan weer was. Dus toen kreeg ik echt van Le Monde en weet ik veel wat. En serieuze Engelse kranten. Kreeg ik goede kritiek op de Gelukkige Huisvrouw. En toen dacht ik ook echt van, oké, wie moet ik nu geloven? Ja, het is heel lastig. Het is natuurlijk ook. Mensen moeten willen zien wat je doet. Maar er zijn heel veel. Ja, ik denk altijd maar aan André van Duin en George Michael en zo. In de zin van die ook eerst verguist en wel raar en stom. En later. Daarna omarmd. Dus want ik zei het ook in mijn introductie: van je weet wat scoort. Als je. Ja, of is nee. Dat niet zo? Nee, ik schrijf niet op wat scoort. Ik schrijf over wat mij bezighoudt. En misschien ben ik wel heel oppervlakkig en hou oppervlakkige dingen bezig. Ik weet niet, ik maak echt wat ik wil maken. Dus ik maak niet, want denk niet van, oké, wat scoort nou dit en dit en dit. Oh, dan ga ik daarover schrijven. Seks? Nee. Ja, seks scoort ook niet per se. Hè. Door seksdagboek, toen ik dat ging schrijven, zei mijn uitgever ook van, nou ja, voor mij hoeft het niet. Doe me een lol. Niemand wil daarmee gezien worden met een seksdagboek op schoot. Maar ik heb het toch geschreven en dat is echt. Ik bedoel, niet een Harry Potter succes, maar veel meer een succes dan hij had gedacht. En het werd veel positiever ontvangen dan hij had verwacht. Omdat mensen echt blij waren daarmee. Dus het is niet van, oh, zet seks op de curve en verkoop. Dat is echt niet waar. Dat mensen het toch ook een beetje weer gênant vinden. Want een van de reacties was ook van, als je zoveel vindt van Juice, is het triest om mee te willen liften op het succes van Juice als verschijnsel. Ja, dat vind ik echt het grootste flauwekul argument wat ik ooit heb gehoord. Want dan lift de Volkskrant mee op het succes van de oorlog in de Oekraïne. Dan lift de hele journalistiek mee op het succes van oorlogen en van ziektes, dood. Ja, dit is natuurlijk totale onzin. De Juice-kanalen liften mee op het succes van de BN'ers. Want die pakken ook alleen maar BN'ers die succesvol zijn. Dus ja, iedereen lift, iedereen parasiteert op iedereen. Als dat je uitgangspunt is, ja, inderdaad, dat is waar. Maar dat geldt echt voor iedereen. Jij parasiteert nu op mijn succes. Ja, ik lift er ook volledig mee. Ja, we zitten allebei te liften. Ja. En iedereen uit te zuigen. Jij lift mee op mijn. Ja. Op jouw op succes. Mijn ja, dat is wat we doen. Nou, we zijn lekker met elkaar aan het liften. Eén ding gegeten worden, ja. Andere reactie. Aandachtshoeren die voor altijd aan elkaar vastzitten. Helene van Rooyen en Rob Oudkerk. Ik denk wel dat dat nu regelmatig weer te sprake komt. Ja, het is weer, ja dat Want, is weer voor deze ja, oude koe is weer uit de sloot gedrecht. Hij ligt er al 20 jaar in. 2004 schreef een column in Parool over Rob Oudkerk. Waarin je hem eigenlijk oute als iemand die naar porno keek. Die prostituees bezocht. En die cocaïne snoof. Ja. Omdat hij op dat moment was hij wethouder in Amsterdam voor de PvdA. Ja. En vervolgens, naar aanleiding van die column, is hij gedwongen opgestapt. Nee, niet naar aanleiding van die column. Nee, dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Ten eerste. Een vertrouwensbreuk met de partij. Nee, het zat zo. Hij outte zichzelf bij mij. We dronken met Tom Egbers ook een borrel. Ja, dat is een interessant gezelschap nu. Ja, dat was heel gek. Ja, terugwerkt toch heel gek. Dus ik ging een borrel drinken met Tom Egbers. voorzitter Rob Oudkerk sloot zich daarbij aan, ongevraagd. Want die zei, ik ga mee met jullie. Oké, Tom Egbers en ik kenden elkaar al, ik kende Oudkerk niet. Volgens dat Oudkerk de hele avond te oreren over dit en dat. En hij zei, ja, wat vind jij er nou van? Moet toch kunnen? Ik ben wethouder, waarom mag ik niet dit? Waarom mag ik niet dat? Waarom mag ik niet dat? Ik zei, nou, interessant gegeven voor een column. Ik maakte al typgebaren. Dus op zich, ja, dit was duidelijk iets wat hij kwijt wilde. En ik dacht ook, ja, nou ja, het is een goede vraag die hij opwerpt. Mag een wethouder naar de hoer of niet komen? Maar had hij het over zichzelf? Ja, tuurlijk had hij het over zichzelf. Ja, niet ja. In het algemeen, van mag een wethouder? Ik ga naar de hoeren en één keer per jaar een lijntje en kijk porno, waarom zou dat niet mogen? En prostitutiebeleid zat ook in zijn portefeuille op precies. Dat moment. Alleen wat hij er niet bij vertelde op dat moment was dat hij ook naar de tippelzone ging in Amsterdam. Die op last van de gemeente, op last van hemzelf dus, werd gesloten vanwege alle wantoestanden die daar plaatsvonden met mensenhandel en drugsverslaafden en weet ik veel wat. Daar kwam hij, daar was hij ook weggehaald, zeg maar. Hij was daar gesignaleerd, hij was berispt van dan moet je niet komen. En er speelden nog veel meer dingen, ja, die allemaal, maar dat wist ik allemaal niet. En dat vertelde hij me ook niet. Hij legde deze case aan me voor. Ja. Dus toen ik daar een column over schreef, daarna begon, dus toen trad hij ook nog niet af daarna. Maar daarna kwam al die andere ellende naar buiten. Die ook, ja, al over hem, was al een heel dossier over hem. Dus dat is hoe het toen is gegaan. Maar nu zeg je het heel snel even in een bijzinnetje, maar het besluit om die column te gaan schrijven, daar heb ik ontzettende spijt van. En dat heb ik ook al heel vaak gezegd, omdat ik... Maar had je daar lang over nagedacht? Ja, nou ja. Had je daarover getwijfeld toen? Ik heb wel over nagedacht. Maar het was zo'n. Ja, ik kan het. Hij was zo duidelijk mij aan. Ik ben ook soms ook wel boos geweest op hem, dat hij dat allemaal zo tegen mij zat te oreren. Zeg maar van, had het me gewoon niet gezegd. Want het was, iemand zei wel eens tegen me, het was iemand die in het donker zat en die het licht zocht. Weet je wel, ik kan de psychologie daarvan niet meer helemaal terughalen. Maar ik wist wel van, ja, dit is wel een column. En grappig genoeg, ik kwam toen op een avond, ik had die column geschreven of ik zou hem gaan schrijven. En toen kwam ik nog Gippard tegen en Huub van der Lubbe van de Dijk en Martin Bril, waren we ergens op zo'n voorleesavond. En ik vertelde, nou, ik had toch laatst iets geks in die wethouder. Die ging helemaal tegen hem tekeer. Nou, daar ga ik een column over schrijven. Die mannen, alle drie. Ha, ha, ha. Nou, wauw. Amsterdamse wethouder gaat naar de hoeren. Nou, groot nieuws alleen. Nou, succes met je column. Weet je wel, die waren heel erg zo van, joh, dat stelt niks voor. Nobody cares. Dus toen dacht ik ook al, nou ja, zie je, het is niet zo'n big deal. Ik kan dit rustig schrijven. Nou, de rest is geschiedenis. Maar ik zou dat nooit meer doen vanwege de gevolgen. Het was echt heel naar. Het was echt naar. En maar je had niet verwacht. Je had niet verwacht dat dit hem in de problemen zou brengen, nee, als wethouder. Nee, omdat ik dat andere niet wist. Dit bracht hem ook niet in de problemen. Als dit het alleen geweest was. Want hij ging zeggen, oh, dat van die coke heb ik nooit gezegd. Oké, had hij wel gezegd, maar goed. Hij zei, dat heb ik nooit gezegd, dus dat klopt niet. En de rest is een privé aangelegenheid. Toen zei de fractie ook, prima, oké, je mag door. Maar daarna kwam al die andere ellende naar buiten. Ja, en toen kon hij niet meer door. Toen was het zijn positie ook onhoudbaar. Dus dat was ook gewoon een politiek ding. Het was niet zozeer juice vanwege zijn privéleven. Het was gewoon een politieke zaak. Dat hij niet daar als klant op die tippelzone zich mocht begeven. Nee. En hij was nog gechanteerd en er was van alles gaande. Maar dat wist ik natuurlijk allemaal niet toen ik die eerste column schreef. Maar toch is het interessant om dit erbij te halen. Omdat het inderdaad gaat over, dat ging over zijn privéleven. Ja, en wat ik daar toen ook van heb geleerd, misschien is het daarom ook nog wel, dat zij suggereerde Umberto Tan, of misschien is het daarom dat het je bezighoudt. Ja. Toen ik merkte wat de gevolgen waren, en voor hem, voor zijn vrouw, voor mezelf. Want ik werd bedreigd, ik moest beveiligd worden. Het was het next level. Ik had nog nooit iets meegemaakt. Ik werd bijna weer psychotisch, zeg maar. Het is voor mij, het is echt, ja, je kan het. Het is heel raar, ik mag het niet zeggen, maar het was echt traumatisch voor mij. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb ook al vaak gezegd van, had ik het maar nooit gedaan, ik had het nooit willen doen. Omdat ik helemaal niet me zo op zo'n manier met iemand zijn privéleven wil bemoeien. Dat is ook niet. Maar hij had ook gezegd, mevrouw weet het, hè? Dat had hij ook gezegd in het gesprek. We hebben open, wij zijn open. Mevrouw weet dat ik dat doe, geen probleem. Dus ik, voor mij waren alle lichten toen op groen. Heb je het ooit gevraagd aan hem van tevoren? Van, weet goed als ik hier een column over schrijf? Nee, ik had zijn nummer niet, nee. Maar het, of op die avond zelf? Ja, die avond heb ik het wel aangegeven, want ja, dit wordt een column. En toen, nou ja, dat heb ik wel gezegd. En hij dacht ook, dat moet je ook niet vergeten, hij dacht ook zelf dat hij dat prima kon maken. Hij had een beetje volgens mij het gevoel van, ik ben een soort Pim Fortuyn, volksvertegenwoordiger. Pim Fortuyn zei ook dat hij, dat Marokkaanse jongetjes allemaal mochten blijven, want die waren zo lekker in het land. Weet je wel, nee, Marokkanen gaan we niet wegsturen. Ik bedoel, die gooide de gekste dingen eruit. En die was mega populair. Oudkerk dacht een beetje dat hij ook in die sfeer zat. Van, oh ja, dat mag allemaal, weet je wel. Tuurlijk, dan kan ik gewoon zeggen, ik mag naar de hoeren, waarom niet? Maar dat lag toch net even anders. En dat, ja, er zijn zoveel artikelen over verschenen. Hij heeft een boek erover geschreven, hij heeft... Wat vind je nu eigenlijk, nu je zelf ook eenmaal in die Juice-kanalen bent gedoken, van iemand zijn privé is iemand zijn privé, zolang iemand maar niet iets strafbaars doet? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dat, precies, maar dat was ook letterlijk dit. Ik wist niet dat dat strafbare er ook bij zat, zeg maar. En dat ongeoorloofde. En ik, maar goed, ik zou dat nooit meer hebben gedaan. Nee, ik heb dat nooit meer gedaan of willen doen. Omdat ik dacht, oh ja, dit is helemaal niet... Dit is niet. En dat is 20 jaar geleden. En het is natuurlijk wel heel raar dat dat nu wordt gekoppeld in die zin van. Ja, maar jij. En ik echt, ja, maar dus mensen kunnen één fout maken 20 jaar geleden. En die wordt hen dus de rest van hun. En echt hoor, want nu, volgend jaar, over 10 jaar. Het zal me altijd nagedragen blijven. Nou, ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Want als jij nu een boek had geschreven over cavia's, dan was ik er niet over begonnen waarschijnlijk. Dus er zit ook wel een logica in, omdat het natuurlijk wel dezelfde thematiek is. Ja, thematiek, maar het is niet alsof ik toen een Juice-kanaal had. Weet je wel, ik had een column in het Parool. Ik bedoel, die column is ook gewoon goedgekeurd door de hoofdredactie. Die heeft niet gezegd van, alleen dit gaan we niet doen. Nee, maar de kern van het verhaal is natuurlijk wel van, hoeveel recht heeft iemand op een privéleven? Ja, nou ja. Ja, en dat, in hoeverre beïnvloedt dat, zeg maar, iemand zijn functioneren als politicus bijvoorbeeld? Ja, nou, maar dat was de vraag die ik ook opriep. Dus dat was op zich een interessante vraag. Snap je? Het is. Hij had beter zelf een brief kunnen schrijven in de krant. Ja. En het niet aan mij kunnen vertellen en kunnen zeggen, ik ben wethouder. Of een keer op een lezing kunnen zeggen, jongens, ik ga ook naar de hoeren. Is dat oké? Okay? Weet je wel, of op zijn social media. Maar dat is het overeenkomstige nu met jouw boek natuurlijk. Omdat daar het ook gaat over de vraag eigenlijk van, in hoeverre hebben bekende Nederlanders recht op hun eigen privéleven? Ja. En moeten we dat gewoon met rust laten? Ja, maar zeker. Maar ja, maar het is wel een beetje te makkelijk, vind ik, om de hele tijd te roepen van, ja, maar jij deed dat ook, dus nu ben jij een hypocriet, dus nu jij bent alsnog fout. Dat vind ik gewoon een beetje een rare gevolgtrekking die jij niet maakt, maar mensen online weer wel. Dat je denkt, ja, vermoeiend. En het is zeker, ik vind het ook breder dan alleen bekende Nederlanders, want wat ik nu het boek uit is, ook heel veel hoor, is dat, zeg maar, mobieltjes ook op scholen heel erg als wapen, zeg maar, worden gebruikt. Dus op middelbare scholen, jongeren filmen elkaar als ze dronken zijn, of naaktfoto's van elkaar sturen ze door. Dat gaat allemaal rond in WhatsApp-groepen. Daar gebeuren echt verschrikkelijke dingen. Wat ik ook al hoorde van het OM, want ik heb het Openbaar Ministerie uitgebreid gesproken voor dit boek, omdat ik wilde weten van, wat is er nou, wat is er rechtmatig en onrechtmatig? Ja, wat mag, Wat mag? En die zeiden ook van, ja, het is een groot probleem ook onder jongeren. Omdat, ja, dat gebeurt allemaal. Die beelden blijven bestaan, naaktfoto's circuleren. Dat brengt heel veel ellende en narigheid met zich mee. Waar mensen, oudere mensen die niet zo online leven als wij dan wel, maar de meeste niet, echt geen weet van hebben. En voor jongeren is hun online leven ook net zo echt als het echte leven, zeg maar. Het is gewoon 50-50. Ja. Een online leven en een echt leven. In het echte leven durven ze amper iemand te bellen, maar ze durven wel allemaal naaktfilmpjes en ellende door te sturen van anderen. En dat vind ik ook het kwalijke van die Juice-kanalen. Dat ze eigenlijk zeggen, prima, je kunt mensen verlinken, je kunt naar materiaal van ze doorsturen, je kunt roddels over ze verspreiden. Moet je vooral doen. Laat maar lekker zien hoe ze zijn. Weet je, dat is. Zij eigenlijk legitimeren ze dat gedrag van, nee, het is prima om te doen, je hoeft het niet te controleren, stuur maar lekker door, laat maar aan iedereen weten wat een viesbeuk die is. Weet je wel, dat is ontzettend pestgedrag, naargedrag. En maar dat is ook de hele online wereld. En dat geldt zeker niet alleen voor bekende Nederlanders. Iedereen kan in een of andere shitstorm terechtraken als een filmpje van hem of haar uitlekt. Nou ja, je bent kwetsbaar. Je bent heel kwetsbaar. Ja. Ja. En ook voor je toekomst, voor sollicitaties, voor dingen, voor alles. Alles wordt tot in een eeuwigheid bewaard. En dat is natuurlijk van dat Outkijk-ding wat naar is, in de zin van dat elke keer terugkomt. Ja. Dat je denkt, jongens, als dat vroeger ergens in een archiefmap had gestaan, niemand was dat archief ingegaan, dan had het helemaal uitgeplozen. Maar het is online allemaal te vinden. Dus alles wat je ooit hebt gedaan wordt meteen bam weer voor je voeten gegooid. En dat is, ja, dat is vermoeiend en vervelend. En ik verlies niet mijn baan erdoor, maar iemand anders kan wel echt zijn baan verliezen of ja, heel erg geschaad raken. Mm. Voor echt families geschaad raken. Kinderen. Het is ook niet alleen zeg maar de bekendheid zelf, maar ook de kinderen die naar school moeten, die ook weer gepest worden. En ja, dat is, ik vind dat echt naar. Nou ja, dat zie je heel duidelijk in je boek. Dat de verregaande gevolgen die het kan hebben op het moment dat je dus aan die schandpaal wordt genageld door een Juice-kanaal. Ja, eigenlijk door andere mensen. Want dat is het ook. Het Juice Kanaal brengt het. En dan ontstaat er een soort boze meute. Maar dan ook weer de media. Online, ja, maar dat zie je natuurlijk al steeds vaker. Dat gewoon ook serieuze media zich gaan baseren op zo'n Juice Kanaal. Ja. Ja, Yvonne Kolderweij, haar naam noemde ik al. Zij is misschien wel de bekendste Juice Kanaal beheerder, oprichter. Ja. Jouw hoofdpersoon heeft heel veel weg van Yvonne Kolderweij. Is het daarop gebaseerd? Ja, het qua gedrag wel. Maar ik vond het in dit geval heel leuk, omdat de hoofdpersoon is een manager, artiestenmanager Claire. Zij is 44. En ik vond het heel leuk als zij zeg maar een vijand zou hebben. Een beetje Batman en de Joker. Dus ik vond het wel leuk om een vrouwelijke vijand dan te hebben. Dus daarom vond ik het prettig om de Juice Koningin in dit geval een vrouw te laten zijn. En ook, ja, natuurlijk leent zij zich heel erg voor. Haar gedrag leent zich heel erg. Ja, dat is heel inspirerend voor een schrijver. Want ik neem aan dat je daarover hebt nagedacht. Wat is de beste manier om met Yvonne Kolderweij om te gaan? Het negeren. Ben je wel eens, dat is het. Ja, dat zegt ze zelf ook. Van, ik snap niet dat gewoon links laten dat liggen. Ze allemaal happen en dat ze statements gaan geven en gewoon negeren. Ja. Dat is het echt het beste. Alleen, dat is heel lastig. Want ook als je haar niet volgt, of als je Juice Kanalen niet volgt, krijg je het altijd doorgestuurd van alle kanten. Ah, ja, en het wordt ook opgepikt natuurlijk. En het wordt opgepikt door andere media. Ja, die daar ook weer mee. Hoewel ik het idee heb dat ze daar wel iets terughoudender in aan het worden zijn. Want vroeger was het wel, het is allemaal nog niet zo lang, maar er werd toch meer. Nu pas is volgens mij een beetje de regel. Pas als de BN'er zelf reageert, gaan de boulevards en de shownieuws en de andere kanalen gaan dat ook overnemen. Dus dat is ook nog een tip voor BN'ers. Reageer gewoon niet. Dan is de kans het kleinst. Maar goed, je hebt ook een mediacourant. Die neemt alles over. Alles. Van alles. Eén op één. Gewoon non-stop aan de lopende band. Dus dat heb je er al bij. En dan is het ook natuurlijk heel gauw weer een stapje verder. Ja, het is heeft ze laten weten wat ze ervan vindt? Nee, zij heeft mij geblokkeerd. Want ik had ooit een keer bij een uitzending iets gezegd. En toen heeft ze me geblokkeerd. Dus toen, ja, nee, ik ken haar ook niet. Ik heb haar nooit ontmoet, nooit gesproken. Ik weet niet wie ze is. En ben je ooit wel eens zelf ten prooi gevallen aan een Juice Kanaal? Nee, niet wel eens aan een roddelblad. De privé heeft een keer iets verspreid over mij wat absoluut niet waar was. Is een rechtszaak geweest, die heb ik gewonnen. En we hebben daarna ook, en dat is ook wel een tip, alle artikelen daarover, want dat had zich natuurlijk ook als een olievlek verspreid, uit Google laten verwijderen. Of althans, uit Google laten verwijderen. We hebben die advocaat van iemand anders die er ook bij betrokken is, heeft al die media die zeiden volgens privé, volgens Telegraaf, volgens privé, hebben ze allemaal aangeschreven van, het is niet waar, er is een rechtszaak geweest, je moet dit terugtrekken. En die hebben toen die artikelen wel verwijderd. Dus het is ook nu niet meer, ja, misschien is het nog te vinden als je goed zoekt, maar als je de zoektermen niet weet, dan vind je dat niet meer terug. Van je jeugd. Ja. Dat was dan ook weer twee jongetjes, toen toch? Toen kun jij die jongetjes, eentje met het bril. En er werd een, het was echt een spannende serie. Het was heel spannend. Ze hadden een foto gemaakt en dan zagen ze geloof ik een lijk of iets. Of ze zagen een, of, volgens mij iets van een moord of iets wat niet goed was. Ze hadden per ongeluk die foto gemaakt en dat helemaal... Ja, ik weet de ontknoping niet meer. Maar de jongens gingen met z'n tweeën helemaal op onderzoek uit. En gingen dat mysterie ontrafelen. Dat is een hele leuke serie. En echt spannend. Waar droomde jij van als kind? Als kind droomde ik ervan om toneelspeelster te worden. Dus ik wilde naar de school, naar de toneelschool. Het leek me heel leuk om op het podium te staan. Maar toen ging ik naar de toneelschool. En, want dan moest je ook zo'n voorronde doen. De oriëntatiecursus heette dat. Moest je elke zaterdag erheen. En toen was ik daar en toen kwam ik er al heel snel achter van... Oh nee, toch niet. Dat was te zweverig. Ja, dat was echt van, oh, doe alsof je een fluitketel bent. En het was heel... Ja, dat alternatieve, dat sfeertje, dat was niet, niet mijn ding. Ik dacht, oh nee, toch maar niet. Ik wil toch iets praktischer doen. Je zei aan het begin een quote van een tijdje terug. Allebei mijn ouders zijn dood. Dus de rol van dochter kan ik eigenlijk wegstrepen. Ja, dat is zo. Ja. Hoe voelt dat? Als je inderdaad die rol van dochter niet meer hebt. Ja, dat is gek. Nou, het is natuurlijk. Mijn vader was natuurlijk. Ik was 13 toen mijn vader doodging. Dus dat, die is al heel lang weggestreept. Maar mijn moeder was heel gek, omdat je. Ja, dat zeg maar. Dan streep je eigenlijk ook een zorgrol weg. En nu. Nu want ik heb voor mijn moeder gezorgd de laatste. Toen ze dementerend was. En ze heeft bij mij in de tuin gewoond, in een huisje. En dat. Of bij ons, moet ik zeggen. Want Bart kreeg ook gewoon zijn schoonmoeder in de tuin. Dus die, dat was wel een bijzonder. Ik vond het wel een mooie rol. Ik vond het, je hoort het heel vaak van mensen van, oh, ineens was ik geen dochter meer, maar moest ik een beetje moederen over mijn moeder. En dat vond ik wel. Ik vond het wel prettig. Het gaf mij wel een goed gevoel dat ik dat voor haar kon doen en dat ze het ook toeliet dat ik dat deed. Dus dat was het gekste toen het wegviel van, oh ja. En ik heb nu wel nog heel vaak, ook juist nu weer met Juice, dat ik aan mijn moeder denk van, oh mam. Kon ik je maar even bellen, kon ik hem even vertellen. Ze zou echt trots zijn. Weet je wel. Ze was wel, ze zei het nooit zo, maar ze was echt wel trots. En dat zou ik wel heel graag willen vertellen. Van. En corona was ook zo'n gekke tijd. Toen dacht ik ook vaak aan daarvan. Mam, je moest eens weten wat er nu allemaal gebeurt. Ja, dat is heel raar. Dat hun tijd dus al is gestopt. Terwijl die voor ons nog verder gaat. Want je zei ook aan het begin, vrouwen mogen minder dan mannen. Minder buiten de lijntjes kleuren. Minder ruimte voor zichzelf opeisen. Ja, ja. Hoe goed was jouw moeder daarin? Ruimte voor zichzelf opeisen? Kijk, wat ik zei, mijn vader, die, hè, dat wat toen zij bleef achter met drie dochters van 13, 16 en 19. Toen mijn vader dan zelfmoord pleegde. Dus zij moest gewoon aan de bak. En zij was wel onze opvoeder, zeg maar, in haar eentje vanaf dat moment. En ze was net gescheiden van mijn vader. Dus ze was eigenlijk net stond op het punt om ruimte voor zichzelf op te eisen. Maar daarvoor heeft ze dat niet zo gedaan. En zich toch wel erg gewoon, ja, maar een soort van geschikt in een huwelijk wat niet heel geweldig was. Dus ja, ik denk dat er heel veel vrouwen zijn. En eigenlijk nog steeds. Dat er heel veel onbenut potentieel is. Dat er toch heel veel vrouwen zijn die. Eigenlijk misschien heel goed hadden kunnen, van alles hadden kunnen doen. Schilderen, tekenen, dingen maken of geweldige directeur zijn of chirurg of nou ja, wat dan ook. Zoveel beroepen zijn er. En er is natuurlijk zo'n tijd geweest dat voor vrouwen was gewoon het beroep huisvrouw en moeder. En dat, ja, dat, ik denk dat dat ook veel frustraties heeft opgeleverd bij heel veel vrouwen. Die dan achteraf toch dachten, shit. Had ik maar. Had ik maar. Ik heb het nooit gedaan. En dan is er geen weg meer terug. Dat vind ik, want ik weet ook wat een kick het geeft als je het wel doet. En je succes daarin hebt. Of los van al heb je geen succes erin. Maar dat je nog meer ontdekt van je potentieel. Dat is natuurlijk. Dan we sporten. Misschien kan je geweldig sporten. Heb je dat ook allemaal niet gedaan? Weet je, er is zoveel mogelijk. En als je je zo beperkt tot één ding. Ja, dat vind ik zonde. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Jij zei dat moet zijn I'm the Man Joe Jackson? Ja. Waarom die muziek? Nou, als ik wankel, dan heb ik juist altijd liever stevige muziek. En ik kan me best veel, ja, wel momenten herinneren, gewoon aan mijn jeugd, of dat je denkt, nou, het wordt nooit wat, of gewoon moeilijke momenten. En als je dan Joe Jackson opzet, en I'm the Man, dan voel je je wel weer helemaal gesterkt, zeg maar. Dus dan voel ik me van, nou, luister eens even. Yo, ik ben alleen. Ik ga het gewoon helemaal. Ik ga iedereen slopen gewoon. Ja, maar dat is wel grappig dat je nu net dit nummer zo noemt. Terwijl we het net hebben gehad over vrouwelijkheid en de vrouwelijke kracht. Ja, ja, maar ja, daar is natuurlijk niet zoveel verschil in. Ik denk een succesvolle vrouw zal zich net zo sterk voelen als een succesvolle man. Ik denk niet dat daar heel veel verschil in zit. Want voor mannen is het misschien gewoner, maar het is wel... Ja, ik vind dat een heerlijke plaat. En als ik dan denk, I'm the Man, denk ik wel echt aan mezelf. Pretty soon now, you know I'm gonna make a comeback. And like the birds and the bees and the trees, it's a short past man. I'll speak to the masses, to the media. And if you got any good sense of me, you can say it with cash. Joe Jackson, I'm the Man. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Helene van Rooyen. En je zei, dit is muziek die je opzet als je wankelt. Geef je een powerboost. Ja. Wanneer heb je dat voor het laatst nodig gehad? Ik denk wel even aan het begin toen Juice net uitkwam. Toen al die inderdaad Outkick alleen weer boven kwam. En gewoon, dan komt er heel veel op je af. Je komt uit een soort schrijfproces. Je komt uit een donkere tunnel en ineens sta je volop in het licht. Dus dan is het wel even van, oké, nu moet ik weer even mezelf vermannen. en gewoon alleen voor Rooien zijn en doen en zeggen waar ik voor sta. Ja. Dus dat was wel een momentje, ja. En waar je voor staat, dat zei je aan het begin ook. Ik snijd thema's aan als de vrouwelijke seksualiteit. Ik ben een vrouw en een seksueel wezen, dus dat is niet zo vreemd. Merk je wel dat daar een verandering in is gekomen, in hoe taboe het is en hoe vrij we erover praten? Ja, ik denk wel dat het... Ja, het gaat wel beter natuurlijk dan dat ging. Ja, Parool las ik dat ergens van... Helene van Rooijen had het al over de orgasmekloof... toen we nog niet eens wisten dat die bestond, bij wijze van spreken. Dus dat vond ik wel heel leuk, dat dat werd gezien. En ja, ik denk dat dat ook goed is. Weet je, het is goed om te hameren op die dingen. Het is goed om vrij te praten over seksualiteit. En ik heb het dan altijd vooral over leuke seks, weet je wel. Dat is meer mijn ding. Ik ben niet zo van de verkrachting en aanrandingen. Dat is een andere... Dat is een andere afdeling. En soms dreigt dat vergeten te worden. Dat vind ik ook jammer, dat seks op zich echt iets positiefs is. Want, mits het is tussen twee mensen die dat allebei willen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind het heel leuk. Zeker omdat vrouwen toch nog altijd het moeilijk vinden... om te durven zeggen wat ze willen, wat ze fijn vinden, waar ze van houden. Daar zit vaak nog echt nog schaamte. En ik vind het heel fijn om die weg te nemen en daar luidkeels over te praten. Ja, en dat doe je dus door zelf daarover te praten. Dus je eigen seksuele ervaringen te delen. Maar ook dus door in je boeken hele expliciete seksscènes te beschrijven. Ja, ook weer in Juice. Ja, dat vind ik... Ja, dat hoort... Ja, het is gewoon... Dat is wel iets waarvan ik weet, daar doe ik mijn lezers enorm plezier mee. Ik kan het, weet je wel. Er zijn niet zoveel mensen die goede seksscènes kunnen schrijven... zonder dat het... Ja, wat is een goede seksscène inderdaad? Ja, ik doe dat niet echt op... Want je leest vast ook wel voorbeelden in andere boeken... dat je denkt, ja, zo moet het dus niet. Nou, ik lees niet. Oh, je leest... Je houdt niet van boeken ook. Ik hou alleen van mijn eigen boeken. Ja, ik denk, wat dacht ik laatst? Waarom lees ik nou zo weinig? Ja, omdat niemand schrijft zoals ik. Dat moet het zijn. Nee, zeker. En je hebt wel, weet je wel, ik heb natuurlijk die dagboeken gelezen van Aeneas Nin en zo. Dat heb ik wel gelezen. Ik heb zeker goede seksscènes geschreven. Willa Beck heeft ook veel over seks geschreven waar ik heel erg ook om moet lachen. Ik hou er ook van als je er ook om kunt lachen, weet je wel. Het moet nooit te serieus zijn. Er moet altijd ook een soort kwinkslag zijn of een soort realiteitsbesef van wat zijn we in godsnaam aan het doen. Ja, dus dat is... Ik hou... Ja, maar dat vind ik gewoon prettig. En ik krijg altijd terug van vrouwen dat ze daar heel blij mee zijn. En zo vaak nog krijg ik terug, ook over seksdagboeken, van vrouwen die mij zo aanstoten. Nou, dank je wel nog. En wat, ik heb dat ding gekocht. En nou, en ik ben zo blij mee, weet je wel. Dus dat je dan echt iets... Ik denk, dat apparaat, die womanizer. Ik heb dat ding groot gemaakt in Nederland. Oprecht. En geen cent aan verdiend trouwens. Ja, wel gewoon aan het boek, maar niet. Dat was puur toeval. Dat ding... Ik heb wel eens gesproken met inderdaad de mensen die dat hier verspreiden en verkochten. Die zeiden, nou, jij was op tv toen. Mijn telefoon ontplofte. Ja, dus womanizer is een sekspeeltje. Is voor een sekspeeltje, ja. En echt, er kwamen vrachtwagens uit Duitsland om dat ding... Hier, want het was niet aan te slepen. Dat was krankzinnig. Maar als je je eigen seksscènes terugleest in je eerste boeken... zie je daar dan een verschil in? Ben je anders over seks gaan schrijven? Of? Ik lees het niet echt terug. Oh. Ik lees ook niet terug. Maar nog even terugkomend op wat dan het geheim is... van het beschrijven van een goede seksscène. Is dat gewoon... Je hebt sowieso natuurlijk al van hoe ga je wat noemen? Ja, daar probeer ik wel altijd een beetje... woorden te gebruiken die mij niet storen. Weet je wel? Ja, ik schrijf het echt zoals ik het zelf graag zou willen lezen. Dus het is een beetje... En hoe realistisch moet het zijn? En realistisch, weet je, ja, wel realistisch. Maar ook, ja, het moet niet te boeketreeksachtig zijn. Het moet wel expliciet zijn. Het moet zo duidelijk zijn wat er gebeurt. Dat is het eigenlijk vooral. Dat je wel duidelijk snapt en dat je wel de opwinding en de spanning voelt van de vrouw in kwestie. Dat vind ik ook wel belangrijk, dat je die... Ja, nou ja, vanuit de vrouw geschreven. Ja, het is natuurlijk vanuit de vrouw geschreven. Dat is natuurlijk sowieso in deze tijd waar we het veel over hebben. Van de female gaze. Van het moet vanuit de vrouw komen. Ja, maar dat in dit boek zit, heb ik een aantal porno-scènes beschreven... die ook echt gewoon op YouTube te vinden zijn. Mr. Pussy Licking speelt een grote rol in dit boek. Ja, er zit ook een soort van mini-workshop squirten zit erin. Ja, die heeft Mr. Pussy Licking dus online gezet op YouTube... wat ik echt geweldig vindt, want je denkt aan porno toch aan hele andere dingen, maar dit is een hele serieuze gast en knap ook en blond en blauwe ogen, echt een schatje die dat dan helemaal met zo'n soort scherm gaat uitleggen van je moet dit doen en met je hand zo en je moet daar en daar zit dit en daar zit het sponsorgeweefsel en dit en dat. En die doet dat super serieus. Maar met zoveel liefde en warmte dat ik echt denk van, nou, dit is toch fantastisch. Dit moeten mijn lezers weten. Dit moeten meer mensen weten. Dus ja, dat is wel ook een soort missiegedrag, zeg maar. En natuurlijk zijn mijn uitgever op een gegeven moment, alleen die scène is echt veel te lang. En alsjeblieft, weet je wel, dat kan niet. En, maar ja, dan zeg ik, ja, sorry, dit moet lang. Dit moeten we echt even goed neerzetten. Er zijn ook nog, ik had zelfs nog wat dingen, weet ik veel, Wikipedia en over het vrouwelijk orgasme en al dat dingen. Maar goed, dat hebben ze dan wel geschrapt. Ik zeg, kan dat dan niet als voetnoot? Nee, echt niet. Ja, ik heb daar heel erg een drang van dat laten zien en vertellen en laten horen. Ja. Een apart boek. Moet dat worden. Een apart boek. Ja, nou ja, dat hoort erbij. En toch, het is ook, dat merk ik, als ik het dan zeg of vertel of erover schrijf, nemen mensen toch eerder aan dan als je bij iemand hebt waarvan je denkt, ja, nou, dat slaat helemaal nergens op. Weet je wel, het past bij mij, het hoort bij mij, dus mensen geloven mij ook in dat opzicht. En dat vind ik ook prettig, dat je wel die autoriteit hebt van, oh ja, nou, als zij het zegt, nou, dan misschien is het wel de moeite waard om het ook eens te proberen. Dat is toch. Het allerbelangrijkste voor jou is, heel cliché, jouw familie. Veel mensen denken, Helene van Rooyen, seks, punt. Maar wat jou drijft, is taboes doorbreken. Dingen bespreekbaar maken. Je mening geven of opkomen voor iets of iemand omdat jij dat echt vindt. Zeker niet alleen voor aandacht of voor het verkopen van je boek. Achter het meeste van jouw werken zit een dieper verhaal, een diepere boodschap. Oftewel, jouw drijfveer. Achter de expositie Self-Made zat een heel idee over vergankelijkheid. Seksdagboek is een naslagwerk op papier van een jaar seks. Iets wat veel van jouw lezers heeft geholpen of zelfs heeft bevrijd in hun woorden. Juice, een nieuwe boek, stipt ook weer talloze items aan van nu, waar we het met z'n allen over zouden moeten hebben. Je schaart je niet achter de menigte. En dat is bewonderingswaardig en cool. Dat drijft jou. En daarom ben ik en zijn wij allemaal super trots op jou. Wow, Olivia. Ja, je dochter. En ook over Juice. Wat schattig. Oh. Ja. Er zit overal een boodschap achter. Ja, eigenlijk dus stiekem wel. Ja. Niet zo stiekem misschien. Ligt hij er dik bovenop. Nou, wat lief. Wat is dit? Ben je een seksactivist? Ja, nou ja, dat is ook wel weer een groot woord. Maar feminist in ieder geval. Nou, seksactivist. Als dat bestaat, dan ben ik dan het. Dan ben je dat. Ja, dan ben nou, ik het. Daar gewoon over eens. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Oh, ja, maar jij hebt het ook ontzettend druk gehad. Ja. Ik ga maar meteen eventjes het excuus voor jou zeggen. Dus ja, nou, dat geeft helemaal niet. Gaan we snel door naar het volgende. Dat is de liefde. We eindigen met de liefde. Je zei Kanye West, Come to Life. Ja, Kanye West, die staat aan de mijn boek. Er staan twee quotes. Eentje van Imelda Marcos, eentje van Kanye West. Vond ik heel grappig, omdat dat niet echt mensen zijn die je normaal citeert, zeg maar. En Kanye West zegt, I'll be honest, we all liars. Briljante tekst. En Imelda Marcos die zegt, the perception is real, the truth is not. Nou, dat is ook helemaal waar. En dat nummer Come to Life is van zijn laatste cd. Heet het nog een cd? Nee. Maar goed, Donda was zijn moeder. En dit nummer is zo mooi en ook zulke mooie teksten. Ja, ik ben door mijn zoon Sam en ik fan geworden van Kanye. En dit nummer gaat over de liefde, gaat natuurlijk ook over Kim, zijn vrouw. En hij zegt daar ook in van, I'm mad when she's home, mad when she's gone. Er zit altijd zoveel tegenstelling in zijn werk. En dat vind ik zo mooi, omdat dat precies is wat een mens is. Een mens is een vat vol tegenstellingen en tegenstrijdigheden. En daarom moet je mensen niet zo aanvallen, maar moet je ze proberen te begrijpen. Maar wat is jouw grootste tegenstrijdigheid? Ja. Kijk, ik wil heel graag 100 worden. Mm-hmm. Maar ik wil niet heel oud, in de zin van, ik wil er niet uitzien als 100. Dat is al een tegenstrijdigheid. Ik wil er zijn en gezien worden. Maar als het gebeurt, vind ik het ook heel overweldigend. je wilt succes, maar als het gebeurt is het eigenlijk ook vaak niet leuk. Is het eng en te veel. Dat zijn allemaal dingen die botsen. En je wil een goede moeder zijn, ik wil een goede oma zijn. Je wil heel veel tegelijk, ik wil echt heel veel tegelijk. Hm. Dus dat je moet altijd keuzes maken. Het leven zit daar helemaal vol. Ik neem me zo vaak dingen voor die ik niet uitvoer. Van ik ga voortaan netjes zijn of ik ga niet meer op mijn telefoon. Dat zijn allemaal tegenstrijden. Er zijn heel veel dingen die je weet dat je ze zou moeten doen en die doe je dan toch niet. Maar ik zit nog na te denken over die quote van Kanye West die aan het begin van jouw boek staat. I'll be honest, we all liars. Maar waar lig jij zelf over dan? Waar lig ik over? De liegen ben ik dus niet zo goed in. Daar zou ik beter in moeten zijn. Want ik ben wel echt openhartig, zeg maar. Dus dat is soms te openhartig, denk ik. Dat ik soms beter mijn mond kan houden of beter niks kan zeggen. Daardoor ben ik ook wel eens in de problemen gekomen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Mm. Dus het is... ik ben niet echt een goede leugenaar. Dus misschien is dat ook mijn kracht. Dat ik echt slecht ben in liegen. Dus dan zie je ook wel, oh ja, ze meent het echt. Maar waarom vind je dat dan zo'n treffende uitspraak? Nou, omdat... ik denk dat hij bedoelt, want als ik lees eruit... we willen ons allemaal toch graag beter voordoen dan we zijn. Dat is ook heel menselijk. Je wil niet eigenlijk je zwarte kanten onder ogen zien. En omdat ik mijn zwarte kanten en alles gewoon op tafel gooi... is het natuurlijk wel wat makkelijker voor mij. Maar ik snap ook wel dat het soms moeilijk en gênant is. Bijvoorbeeld ook voor mijn kinderen. Je hoort net Olivia, ik heb nog een zoon. Wat denk je dat die allemaal hebben te horen gekregen... in de loop der jaren over mij? Dat is vast veel geweest. En sowieso als je ouders alle twee op de Playboy staan, ja, op de cover. Ja, dat is vrij heftig. Ja, mijn vader stond niet op de cover, maar hij stond er wel in, inderdaad. Ze waren bij de shoot trouwens. Nou, niet bij de shoot, ze waren mee met naar die pizza. Maar nee, dat is waar. Ze hebben echt al heel veel natuurlijk te verduren gehad. En dat kan ik niet... heb ik niet voorkomen, zeg maar. Dus het is... Dat is je mooie voordoen. Ja. We hebben het uitgebreid over seks ook al gehad. Als we het hebben over de liefde, wat is de belangrijkste liefdesles die je hebt geleerd? Ook juist wel eerlijk zijn. Ik denk dat een relatie het langst goed gaat als je echt eerlijk bent. Want op een gegeven moment kun je een soort van uit elkaar drijven en dan dingen maar niet meer zeggen. Denken, nou ja, laat maar alles met een soort lieve vrede toedekken. En dat, ik denk, eerlijkheid en communicatie is wel echt sleutel bij een goede relatie. Dankjewel, Helene van Rooijen, dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Zoek me dan op in je podcast-app en abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Samen even lekker gelift. Op elkaar, toch? Eerlijk. My soul cries out hallelujah. And I thank God for saving me. I thank God for... Here go all your problems again. I thank God. 3, 2, 1, your pen. I thank God. Uncle, now he back in the pen. Done for me. Hallelujah. Auntie shut down again. Did she finally come to life? Ever wish you had another life? Ever wish you had another life? Ever wish you had another life? Don't you wish the night would go long? I've been feeling low for so long. I ain't had a high so long. I've been in the dark for so long. Night is always darkest for the dawn. Gotta make my mark before I'm gone. I don't wanna die alone. I don't wanna die alone. I get mad when she gone. Mad when she home. Sad when she gone, mad when she home. Sad when she gone. Losing right now, this spirit that wants to run with. Floating on a silver lining. In the name of Jesus. Yeah, you know where to find me. Riding on a silver lining. And my God won't deny me. Tell the devil, get behind me. All the stars are aligned. Lift me up every time. You know exactly where to find me. Those ideas ever really come to life? Make it all come to life. Make it all come to life. Tell me how Auntie been. Took your thoughts and penciled them in. Should've wrote them down in pen. And maybe they'll come to life. And maybe they'll come to life. Sun is setting in again. 3, 2, 1, your pen. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.